Nou, het was ontzettend leuk dat jullie hier aandacht aan besteden. En belangrijk, want we hebben elkaar nodig. En onze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden. En dus ook onze toekomst. Laten we dat beseffen. Dank je wel. I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. It's hard. By me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. So easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. Nothing left. Shell of a man who can never be his best. Be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. See the sun. It's taught me how to be someone, yeah. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. Drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me. All my life you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Drag Me Down van One Direction, een van de grootste boybands ooit. En in 2012 waren ze populairder dan ever. Zometeen gaan wij gewoon weer door met de nacht van BNN Varen. En we gaan het onder andere hebben over een hele grote Marvel franchise waarvan ik het woord nooit kan uitspreken, maar het is The Avengers. The Avengers, ja, mijn producer die steekt een duimpje op. Want die kwamen ook voor het eerst uit in 2012. Dus we blikken even terug, maar natuurlijk ook weer vooruit, zoals nu met het NOS-journaal. Van alweer 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered die 16 uur lang onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtbel onder zijn boot. Een van de betrokken duikers zegt dat zijn overleven grenst aan het onmogelijke. De zeiler, een 62-jarige Fransman, was zondagochtend met zijn boot van 12 meter vertrokken vanuit Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij zo'n 20 kilometer van de Spaanse kust in de problemen raakte. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Dat wil zeggen uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen die daar langs een rivierbedding leefden. Jasper Cillessen keert terug in de Eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Cillessen waarschijnlijk komende dag gepresenteerd in Nijmegen. Cillessen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht. Hij speelde 63 wedstrijden voor het Nederlandse elftal. En het weer. Vannacht is het aangenaam, met 17 tot 20 graden. Morgen is het weer zonnig. Het wordt dan 25 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNNVARA. Met Merel Wilaert. Zeker, het is inderdaad nog steeds de nacht van BNNVARA. Het is al 2:02, dus we gaan weer, we gaan weer door. We gaan weer aan de slag. De nacht van BNNVARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is alweer 10 jaar geleden dat de eerste Avenger Ensemble film uitkwam. Het samenvoegen van superhelden uit andere films bleek een gigantisch succes te zijn. Maar waarom trekt dit fenomeen ons zo ontzettend aan? En waarom is die Avenger-reeks... Ja, ik val er elke keer over. Ik zie iemand hier lachen. De Avenger-reeks... Ik doe heel grappig over iets wat heel veel impact heeft gemaakt op de filmwereld. Waarom is de Avenger-reeks zo belangrijk geweest voor die filmwereld? Aan de lijn heb ik daarover popcultuur-expert Rabia Sitabi. Hey Rabia. Hallo. We gaan er maar meteen induiken, want 2012 was het jaar dat de eerste Avengers-film uitkwam. Ja. Ik heb jou natuurlijk eerder gesproken over de wereld van comics. Wat heeft dit betekend in die wereld? Nou, de eerste Avengers-film, daar begint natuurlijk eigenlijk al stiekem, of niet eens zo stiekem, in 2008 met Iron Man. En wat Marvel zo goed had gedaan en wat de eerste piek is die we dan in 2012 met Avengers meemaken, is dat dit een samenkomst is voor het eerst op zo'n grote schaal van hele bekende superhelden, comic superhelden. Dus we hebben Iron Man, we hebben Hulk, we hebben Captain America natuurlijk. En hier nog geen Spider-Man, maar wel Thor, Black Widow en dergelijke. En het is voor het eerst eigenlijk op dit moment dat er op zo'n hoge productiekwaliteit zoveel superhelden samenkwamen. En het waren ook nog eens allemaal A-list acteurs. En het is ook een hele dure productie, lijkt me. Zeker, hele hoge productiekwaliteit betekent inderdaad heel veel centjes. Dit is ook de laatste film voordat Disney het allemaal overnam. Of tenminste, dit is de film waar Disney het overnam zelfs. Die zagen wel het brood erin zitten. En die hebben er toen uiteindelijk nog meer geld samen met Kevin Feige. Die ondertussen de God of MCU, of de Godfather van MCU is, ingepompt. Maar ja, deze eerste paar films, die moesten het doen. En daarom was het zo geweldig om te zien dat dit echt wereldwijd mainstream zo'n grote hit was. Ja, ik wil net zeggen, want als je er heel veel centjes tegenaan gooit, dan moet het ook heel veel centjes opleveren. Zou je kunnen zeggen dat het een van de meest rendabele producties ooit geweest is? Zeker. Maar daar zit een lange voorgeschiedenis aan. Want toen ze met Iron Man begonnen, daar is eigenlijk de start. Het is allemaal met Robert Downey Jr. gestart. Ja, de dus Iron Man films, dat waren ook natuurlijk enorme populaire films. Heb je ook het idee dat het soort van het Avengers-idee al op de plank lag? Of was het toen een soort van, hey, hier zit meer in? Nee, dit is, was toen al lag dat op de plank. Eigenlijk is een groot deel wat wij zien in wat we de fases noemen. Fase 1, 2 en 3, die Infinity War heet. We zitten nu in fase 4 van de Multiverse Saga. Voor de mensen die het nog volgen. Ja. Maar toen die eerste drie fases, dat hele grote verhaal, wat uiteindelijk dan eindigde, inderdaad na Endgame met die Spider-Man film. Dat was al in grote lijnen uitgedacht, alleen nog niet in detail. En dus het was al bekend dat het met Iron Man zou beginnen en eindigen. En dat ze daar een aantal grote en ook kleinere comicboeknamen mee binnen zouden halen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Want ze zijn echt met de grote pleasers begonnen. Dus inderdaad Iron Man, Hulk en Thor en dergelijke. En na Avengers hebben ze kleinere IP's binnen kunnen brengen. Ja, heel slim ook. Want daarmee zet je zeg maar die een beetje ondergesnoven helden ook weer nieuw op de kaart voor een groter publiek. Marketingtechnisch heel smart. Zeker, zeker. Ja, briljant. Want buiten de comicboek, zeg maar, geekwereld, laten we eerlijk zijn, voordat Guardians of the Galaxy uitkwam, waren niet zoveel mensen in het algemeen publiek daarmee bekend. Hetzelfde met Black Panther. Daar, mensen kenden misschien nog wel Blade of een aantal andere Black superheroes. Maar specifiek de aandacht en de impact die Black Panther heeft gehad, dat was echt, dat komt echt door deze opbouw van met Avengers, ja. Ja, en op zich is het een fenomeen in de comicwereld die niet zo vreemd is. Ik kan me voor zover ik van Marvel iets weet sowieso herinneren dat zij een universe hebben waarin ze in de comicboeken elkaar wel vaker tegenkomen. Ja. Is het ook direct gekopieerd of is het echt een nieuwe verhaallijn? Nou, er zijn heel veel discussies over, vooral ook binnen de schrijvers van Marvel. In principe is het grotendeels geïnspireerd. Het is niet een één-op-één kopie. Dat is ook lastiger te doen, maar dat hebben ze nu ook uitgelegd in de nieuwere films. Er zijn meerdere universa. En er is dus ook een universe waar de Marvel comics gewoon comics zijn en niet echt geen echte heroes, maar gewoon alleen op het plaatje bestaan. In de comics, de hoofdcomics die nu bezig zijn, zetten we in 616. Ze hebben gezegd in de films dat dat ook 616 is. Maar uiteindelijk zijn daar nu meerdere theorieën en bewijs voor dat dat dus niet het geval is. Omdat er inderdaad een aantal grote afwijkingen zijn. Ja, en dit is denk ik ook een beetje part of the magie, toch? Dat je juist door binnen de cultuur een soort van gissingwerk creëert, blijft iedereen ook geïnteresseerd. Oh ja, zeker. Zou je kunnen zeggen dat behalve dat het natuurlijk impact heeft gehad op hoe we naar comicfilms zijn gaan kijken of hoe die gemaakt worden, dat het de impact breder is, ook in de filmindustrie in zijn geheel? Oh ja, zeker. Als we kijken nu hoe Marvel inderdaad tot aan Avengers en hoe ze die fases en al die verschillende helden en dat weet je wel, familie van superheroes of een groep van misfits die samenkomen en dan samen gaan werken, dat heeft ook invloed gehad bijvoorbeeld op hoe Warner en DC nu hun films aanpakken. Niet één op één. Je kan niet zeggen het is gekopieerd, want zij pakken het op een andere manier aan. Het is niet zoals in fases zoals dat in de MCU gebeurt. Maar je ziet wel duidelijk dat daar ook de productiekwaliteit over de jaren flink omhoog is gegaan. Met de Superman-films, de nieuwere Batman-films met Ben Affleck die zijn uitgekomen. Die grote productie, 4 uur durende Justice League-versie die op HBO is uitgekomen uiteindelijk. Mm-hmm. Suicide Squad en Harley Quinn, die natuurlijk nu heel veel aandacht krijgt en ook veel meer in de spotlight komt. Dat zouden we niet hebben gehad op deze manier. Als die Marvel-films niet zo succesvol waren geweest. Nee, precies. Want DC was in een hele gritty, hele realistische hoek met de Dark Knight-series, met Christopher Nolan. Mm. En dat was echt niet zo dicht bij de comics als dat we nu zitten. Zelfs met de nieuwere Batman, met Robert Pattinson. Nee, zit maar heel dicht bij de comics. Ja. Bij DC heb ik heel vaak het idee dat zij wat meer op de grimmigere kanten zitten. Hè, en ook de wat minder humorvolle versies van de superhelden die zij uit te delen hebben. Voelen ze toch Marvel in hun nek hijgen ook hierdoor? Ik denk het niet. Ik denk dat zij ook iets anders proberen te doen dan Marvel, omdat ze juist niet in hetzelfde vaarwater 100% willen zitten. Ze zijn niet per se grimmig, want als je kijkt naar Suicide Squad, dan zit daar heel veel humor in, maar ook heel veel gore. Dus dat balanceert elkaar een beetje uit. Die Birds of Prey film met Harley Quinn, dat was ook vrij meer aan de humoristische kant, maar nog steeds afzet met heel veel bloed. Mm-hmm. Ik denk dat DC gewoon heel erg bezig is gewoon met interessante karakters hun eigen film te geven. En dan kijken ze uiteindelijk wel of ze elkaar nog wel tegenkomen of niet. Of dat in een universum past of niet. Ja, er zit wat minder nog echt een uitgedacht plan achter, zoals dat nu met Disney en Marvel is, waar het heen gaat in de toekomst. Precies, maar dat geeft hen ook meer vrijheid in dat opzicht. Om te zeggen, nou, we gaan morgen, is er een nieuwe comic op DC die het heel goed doet, daar gaan we een film van maken. Hey, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik hou best wel van comics. We hebben elkaar eerder gesproken. Ik ben vooral een DC-aanhanger, Batman in het bijzonder. Ja. Ik heb gewoon nog nooit een The Avengers film gezien. Jij hebt nooit Avengers films gezien? Ik heb nog nooit dat gezien. Wat heb ik gemist? Heel veel. Eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Ik wil niet zeggen dat, en puur vanuit een popcultuur perspectief, als je kijkt wat de MCU heeft gedaan in die eerste 11 jaar, 23 films, zij hebben letterlijk het landschap voor hoe comics en comicboekfilms bekeken werden. Dat was eerst een niche ding. Dus echt voor de liefhebbers. Dat is nu zo mainstream dat je het niet meer uit de zeitgeist en uit het dagelijks leven weg kan denken. Zodanig zo dat, weet je wel, huishoudnamen zoals een Spider-Man inderdaad, ruimte hebben gecreëerd. Ook voor een nieuwe generatie representatie en superhelden, die normaal nooit een kans zouden hebben gehad op zo'n grote schaal. Dus dan hebben we het over de Black Panthers, dan hebben we het over Shang-Chi, dan hebben we het over Miss Marvel, die het natuurlijk nu supergoed heeft gedaan. En die zouden nooit op zo'n grote schaal zoveel geld van Disney hebben gehad. Ja, want Miss Marvel is de eerste islamitische superheldin, hè? Ja, islamitisch, inderdaad, Pakistaans-Amerikaans is diaspora ook nog eens. Dus van een immigrantenfamilie. En daar zitten zoveel lagen aan representatie aan. Ze hebben het ook echt supergoed gedaan. Ik zelf de hele serie gekeken en ik dacht, nou, dat ben ik. Hoe ik 20 jaar geleden, zeg maar, toen als jong meisje. Ik ben nu wat ouder, maar toen als jong meisje inderdaad helemaal een comicbook nerd was. Dat is hoe Kamala Khan inderdaad in elkaar zit. Dus er zat heel veel connectie ook met de cultuur. Hoe het is om inderdaad eerste generatie of tweede generatie emigranten te zijn. Dus het is prachtig gedaan. En die verhalen die zijn nu heel relevant. Want het is een reflectie van de maatschappij. Ja. De maatschappij is veel meer kleurrijker dan dat het vroeger was. En vroeger vertegenwoordigd werd. En dat die verhalen nu een kans krijgen komt omdat eerst zeg maar de basis gelegd is met de oude bekende heroes, om het zo te zeggen. En die hebben een pad gecreëerd, zodat nu inderdaad een Shang-Chi en een Miss Marvel daarover kunnen lopen. Ja, eigenlijk zou je dus kunnen zeggen van, je doet jezelf bijna tekort als je nog nooit een Marvel film hebt of serie hebt gevolgd. Als je wil weten hoe moderne popcultuur en überhaupt cultuur ervoor nu het voor staat, dan moet je het bijna verplichte kost maken, zou je zeggen. Bijna wel. En vooral als je interesse hebt in antropologie ook, maar ook in verloop van verhalenvertelling. Hoe ze deze universa hebben uitgedacht, nogmaals, weet je wel, je ziet het in geen enkele andere hoe moet je dat zeggen, geek universe, met Lord of the Rings. Ja. Is het enige wat ik me verder nog kan voorstellen, dat zo'n lange looptijd en zo'n groot verhaal met zoveel karakters heeft. En zoveel zijtakken, een beetje Star Wars heeft dat misschien ook, hè, inmiddels. Ja. Star Wars is ook nu die kant inderdaad aan het opgaan. Maar Marvel heeft dat echt zo goed opgezet toen met de specifiek fase 1, 2 en 3, dus de Infinity Saga. En dat is nu gewoon, nu zijn ze een huishoudnaam erin. Mensen kunnen het niet zich anders bedenken dan dat er een Marvel-serie of een Marvel-film uitkomt ergens in het jaar. Heb jij een bepaalde voorkeur voor wie, waarvan jij denkt dat karakter moet echt gaan opduiken in zo'n grote franchise? Het is heel lastig. Ik heb er twee eigenlijk. Mm-hmm. Of technisch drie. Eén is een duo. Ik ben een enorme Spider-Gwen of Ghost Spider-fan. Dat is iets dat in de comics is gestart in de Spider-Verse. Dat is een lang verhaal. Maar er was een moment in de comics dat alle Spider-Mens elkaar tegenkwamen. Daar is een animatieversie een paar jaar terug van uitgekomen. Daar heb je Ghost Spider, a.k.a. Spider-Gwen. Dus daar is niet Peter Parker gebeten, maar Gwen, zijn vriendinnetje. En zij is zo leuk, dat zij zelfs dus ook Deadpool is geworden. Oh, ja. Er is ook een Gwenpool-serie. Dus daar hebben we het eerder over gehad. En inderdaad, het wordt denk ik voor iedereen die dit niet kent heel snel ingewikkeld. Maar voor iedereen die het wel kent, denk je Deadpool ook best wel een succesvolle film geweest. Zeker, ook een succesvol karakter binnen deze wereld. En eigenlijk gebeurt het dus vaker dat die karakters elkaar soms afwisselen. Of zelfs elkaar kruisen. Of bepaalde aspecten van elkaar overnemen. We hebben het recentelijk natuurlijk met Thor gehad. Ze hadden dat Jane ook Thor was in de recentelijke Thor-film die uit is gekomen. Ja. Moet je er echt in zitten om dat allemaal te begrijpen? Of kan je in principe nu op je bank ploffen, een film aanzetten en er net zo hard van genieten als elke geek? Ik denk dat als je de eerste paar films, dus alle introductiefilms, dus de eerste van zijn kind, dus de eerste Thor, de eerste Black Panther, de eerste Iron Man pakt, die kan je zonder context zien. Maar hoe dieper je eigenlijk in die films gaat, hoe eigenlijk het beter is dat je dan inderdaad de rest ook meepakt. Mm. Want ja, die post-credit scenes, die zijn infameus ondertussen bij Marvel. Dat je twee keer na de moet blijven zitten nog, tot de allerlaatste scène voorbij is. En ook alle aftiteling en daarnaast nog de credits en daarna. Dan komen er altijd nog een laatste verrassing. Ja, grappig gesteld, ja. Ja, en dat zit allemaal aan elkaar gepuzzeld. Dus kan in principe die eerste allemaal loskijken. Maar als je echt goede context wilt, dan moet je ze allemaal uiteindelijk wel gaan zien. En Miss Marvel, het was een ongekend succes. We hebben het net al even benoemd. Is er een kans dat zij ook echt een film gaat krijgen? Of in ieder geval een vervolg op deze serie? Ja, dat staat al in de planning. Eindigt ook, dan moet ik een kleine spoiler geven. Maar de serie eindigt ook met de hint naar de volgende stap met Miss Marvel. En dat wordt de Marvels. En dat is de volgende Captain Marvel film, waarin zij ook een rol speelt. Rabia, ik wil je heel erg bedanken. En ik kan er gewoon niet meer omheen. Ik zal er me als DC girl toch aan over moeten geven, denk ik. Laat maar weten als je een watchparty wil houden. Yes, dat is helemaal goed. Dank je wel en slaap lekker. Ja, dank je wel. Werk ze nog. Dank je. Your love anymore. Tell a story that I cannot. said he's the one I'm leaving you for. Een van de vele hits van Adele, Rumor Has It. Deze dus uit 2012. De nacht van BNN VARA. De nachtkraker. Ah, de nachtkraker. Dat betekent dat het weer tijd is om een lekker stuk chocola te gaan verdienen. En dat kan je doen door dus de nachtkraker op te lossen. Deze week is de nachtkraker anders dan normaal. Want normaal graven we altijd in de archieven van BNN VARA. Dat kan tot 2001 zijn, dat kan 1976 zijn, het kan van alles zijn. Maar dit keer is het altijd 2012. Dus het fragment wat je gaat horen komt altijd uit 2012. En de vraag is of jij weet welke belangrijke gebeurtenis bij dat fragment hoort. Dus dat is eigenlijk het enige wat we van je vragen. Let goed op, wie of wat hoor je hier en welke gebeurtenis hoort daarbij? Concentratie, want dit is het fragment. Hey schat, hey. Hey, ik ben er. Ik voel me niet al te goed wat betreft zeg maar lopen en mijn evenwicht. Ik ben ernstig duizelig, je wordt ook misselijk als je te veel beweegt. Je wordt echt verlamd, je moet echt leren lopen opnieuw. Dat klinkt als een spannend fragment. Waar ging dit over? Wie hoorde je? Wat gebeurde er rondom dit fragment? Laat het weten. Ik geef je altijd natuurlijk nadenktijd. En dat doe ik met een plaatje. En dit keer is het ook een plaatje uit 2012, namelijk van Train. Als je het antwoord weet, moet je bellen naar 0800-1121... of bellen naar of appen naar de Radio 1-app. I'm so tonight. Ja, het nadenkplaatje van Train Hazel Sister. Het nadenkplaatje, denk je dan? Ja, als je al een tijdje meeluistert, dan weet je dat het tijd is voor de nachtkraker. Oftewel een vraag die bij het fragment hoort. En daar kan jij dan antwoord op geven. En dan win je een heerlijke chocoladereep. En natuurlijk de eer. En dit keer ging het om dit fragment. Hey, schat. Hey. Hey, ik ben er. Ik voel me niet al te goed wat betreft zeg maar lopen en mijn evenwicht. Ik ben ernstig, duizelig, heel erg misselijk als je te veel beweegt. Je wordt echt verlamd, je moet echt leren lopen opnieuw. Dit was dus het fragment. En het grappige is dat wij altijd gewoon een fragment gaan uitkiezen. En dan soms gaan er heel veel mensen op antwoorden die echt overal en nergens heen gaan. Maar dit keer was het best wel stabiel in de app. En ook aan de telefoon. Heel veel mensen reageerden. En eigenlijk had bijna iedereen het goed. Ja, dat is. En op dat moment gaan er een beetje andere regels gelden. Want dan gaan we een beetje in de grabbelton in en mine mutte doen. Want dan moeten we gewoon kiezen. De foute antwoord die we hebben gezien is onder andere van Johannes. Die zegt de Paralympier van der Vorst kan weer lopen. Har die heeft gebeld en die heeft het ook fout, helaas. Die dacht dat het over bergbeklimmers ging die vast kwamen te zitten. Oké, ik weet een beetje waarom jullie dat denken. Ik snap het wel qua gevoel. Maar er is ook iemand die het goede antwoord heeft. En dat is Hans. Ben ik dat? Dat ben jij, Hans. Dat klopt. Hey, doe het anders. Hey. Super. Ja, leuk, joh. Nou, ik heb je nu al verteld dat je het goed hebt. Maar wat is dan het antwoord? Het is André Kuipers die terugkeerde van volgens mij het ruimtestation ISS. Dus de terugkeer uit de ruimte van André Kuipers. Het is inderdaad de terugkeer van André Kuipers op zondag 1 juli 2002. Hij landde rond 9:55 in de ochtend. De Soyuz-capsule aan parachutes op de steppen van Kazachstan. En de landing van de Soyuz vond bijna precies plaats op de beoogde plek en was daarom live te volgen. Heb je het gevolgd? Het was volgens mij, je zei 2002, maar het was volgens mij 2012. Dat, ja, 2012. Want ik heb het in zoverre gevolgd dat mijn dochter zat toen de tijd op het voortgezet onderwijs. En daar was de heer Kuipers de gast. Oh, echt? Ja, dat was echt, tenminste, leuk. Mijn dochter vond het heel erg interessant. Maar een vraag die wel heel veel gesteld werd toen de tijd was, hoe ga je naar de wc in de ruimte? Ja. En dat vond mijn dochter, die had echt plaatsvervangende schaamte. Want die vond dat zo'n stomme vraag. Oh, echt waar? Zij dacht, als deze man dan eindelijk een keer bij ons in het lokaal is, ga je niet deze vraag stellen. Inderdaad. Maar wat gebeurt er nou? Na de rand stond er in een lokaal krantje, dat was natuurlijk groot nieuws. Ter Apel was het, in Groningen. Mm-hmm. Daar stond mijn dochter ook in afgebeeld, samen met André Kuipers. En er werd eigenlijk een beetje de indruk gewekt dat zij degene was die die vraag gesteld had. Oh nee. Jawel. Oh, juist voor iemand die zich zo schaamde voor die vraag. Inderdaad, ja. Maar ze is goed terechtgekomen, hoor. Het is helemaal goed met haar. Nee, dat geloof ik gelijk. En eerlijk is eerlijk, ze staat wel op de foto met een hele beroemde astronaut, hè? Zo is het ook. Zo is dat. En daar was ze ook echt wel trots op, dat ze ontmoet had echt. Want, ja, natuurlijk. Ja, ze vond het heel speciaal, dat weet ik nog wel. Ja. Maar was je zelf een beetje jaloers, dat je dacht, nou, daar had ik eigenlijk ook wel bij willen zijn? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, omdat ik denk dat ik zoveel vragen gehad zou hebben en ik denk dat dat nooit tot zijn recht had gekomen. Ah, je had hem helemaal gegijzeld voor 1,5 uur. Eigenlijk wel, ja. Zo ben ik inderdaad wel een beetje. En dat had voor hen niet leuk geweest en ik denk dat ik er zelf toch een onbevredigend gevoel aan overgehouden zou hebben. Want ik had het dit toch willen vragen, ik had dat toch willen vragen. Heb je een vraag die nu in je oppompt, waarvan je denkt, ja, dat had ik sowieso willen vragen? Nou, sowieso de acceleratie, zeg maar, op het moment dat je vertrekt. Maar ook de spanning die erbij komt kijken. Al die emoties, of tenminste, al die sensaties die dan door je lichaam gaat. Oh, de spanning. Ja. Omdat hij natuurlijk vrouwen en kinderen achterliet. Van, gaat dit goed? Ik bedoel, ik weet nog, ik ben oud. In 86 is er een space shuttle verongelukt. Het is niet risicoloos. Ik moet zeggen dat, kijk, ik ben natuurlijk geen astronaut, maar als ik het zou zijn, dat ik toch altijd zou denken, als dit maar goed gaat. En je denkt dat hij dat ook gehad heeft. Ja, ja. Maar aan de andere kant, hij is een opleiding. Hij heeft er zo ontzettend lang naartoe geleefd. Dus het is ook, zeg maar, die thrill, zeg maar, de sensatie van, en nu gaat het gebeuren. Maar aan de andere kant toch ook, van ja, ik zou als ik toch ook wel iets hebben van, ben ik niet heel erg egoïstisch dat ik vrouwen, kinderen achterlaat omdat ik dit graag wil leven. Ja, maar dat overleg je natuurlijk al jaren met elkaar en je bent wel een half jaar in de ruimte. Dat is zo bijzonder. Ja. Dat is echt, daar zegt niemand nee tegen. Nou, hoewel, ik zou er te bang voor zijn, denk ik. Ja, maar ik denk als ik dan naar mijn situatie zou verplaatsen, ik denk dat mijn vrouw zegt, nee joh, moet je doen. Tuurlijk joh, dat is je leven, moet je doen. Ja. Maar dat ze bij zichzelf denkt, ja, blijf lekker thuis joh. Je hebt andere verantwoordelijkheden. Nee, tuurlijk. Het is geven en nemen. Ik ga toch die ene vervelende vraag weer even aan jou stellen. Hebben we er wel antwoord op gekregen hoe dat ging in het toilet en de ruimte? Ik moet het je schuldig blijven. Oké, okay, nou dan blijft het geheim. En misschien dat iemand nu luistert die een app kan sturen naar de NPO Radio 1 app, die mij precies kan vertellen hoe dat wel gaat. En anders ga ik gewoon lekker op Wikipedia en daarna al die interessante vragen die jij hebt ook ik maar opzoeken. Ik geloof wel, om nog even één dingetje wat ik nog wel weet herinneren, is dat ik geloof dat de urine wordt gerecycled tot drinkwater weer. Oh, nou. Dus het wordt wel opgevangen op de een of andere manier. Heel fantastisch, klimaatneutraal, alles gebruiken wat je hebt. Absoluut. Nou, ruimtevaart en klimaat. Ja. Daar heb je een heel terecht punt, Hans. Daar heb je een heel terecht punt. Ik wil je vragen om aan de lijn te blijven, want dan gaat Rosa jou verder helpen om de chocoladereep niet met een raket, maar wel met een raketsnelheid jouw kant op te sturen. Helemaal geweldig. Geen goede uitzending nog. Ja, dankjewel. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het beste van Radio 1, het is er alweer tijd voor. En we gaan luisteren naar deel 2 van de podcast Ronnie. In deze aflevering gaan we verder op zoek naar een utopie. Want aanstaande ouders Ruben en Marijke zijn dolgelukkig in verwachting van hun zoon, die ze voorlopig Ronnie noemen. Maar ze maken zich wel grote zorgen over zijn toekomst. Samen met filosofen, wetenschappers, activisten, een kunstenaar, kinderen en een monnik zoekt Ruben naar een hoopvol verhaal over de toekomst om aan Ronnie te vertellen als die geboren is. Hoe ziet die nieuwe wereld eruit? Beweegt hij? Nee. Misschien als ik omhoog ga liggen. Ronnie. Hij beweegt vooral hierboven. Dat zijn zijn voetjes volgens mij. Hij is aan het hakken. Trappelen. Je baby kan nu alle 5 zintuigen gebruiken en kijkt druk om zich heen. Mm-hmm. Hè, maar hij kan... Ja, ik voel het. Hij kan toch niet ruiken in het water? Nee. Ja, wie weet, kan het. Weet je helemaal, hè? Ik heb ook nog nooit iets geroken in het water. Je baby oefent met ademhalen, grijpt wat hij kan, proeft vruchtwater en luistert naar geluiden. Eet je de sla nog op voordat we geen sla meer hebben? Voordat we hem alle monden kunnen voeden. Ja. Er zit ook nog mozzarella, hè? Ja. Als je echt geeft om het klimaat, moet je ook geen kaas eten. Dan maak ik wel voor jou geen kaas meer. Marijke is inmiddels 34 weken zwanger van Ronnie. Nog maar 6 weken en dan eten we met z'n drieën. Heel gezellig, maar ook een extra mond om te voeden. Hoe zit dat eigenlijk als Ronnie groot is? Dan zullen er nog wel veel meer monden zijn om te voeden. Is er eigenlijk nog wel genoeg voedsel tegen die tijd? Naast zoogdieren op het land worden er elk jaar 2,7 triljoen dieren uit de zee gevist. Dus als je 1 jaar daarmee zou stoppen, dan zou die zee toch in 1 keer weer helemaal vol zitten. Ja. Hoe werkt dat? Hoe zou de zee eruit zien als we geen vis zouden eten? Mm-hmm. Wow. Nee, maar ik vroeg me af, wil jij nou Ronnie veganistisch opvoeden? Veganistisch? Nee, vegetarisch. Maar vind je het niet belangrijk dat hij alle bouwstoffen binnenkrijgt dan? Ja, maar die kan je ook aanvullen. Met wat? Noten. Pilletjes. Pilletjes? Ja. Maar ik vind dat er wel een grens is, zeg maar. We kunnen nog steeds afval scheiden en alles zoveel mogelijk goed doen. Maar ik wil wel ook het beste voor Ronnie. Dus ik wil niet dat hij... dat we zijn groei riskeren dat daar iets misgaat. Voor onze idealen. Ah, oké, we geven hem wel af en toe wat vlees en vis. Oké. Blij? Ja. Zou het niet mooi zijn als we iedereen op een goede manier kunnen voeden met een soort superplant? Misschien moet je toch genetisch gemanipuleerd voedsel en dat je gewoon een courgette kan laten groeien vanaf 50 meter hoog. Maar dat is toch niet handig? Wie wil die nou kopen? Die moeten we dan met z'n allen opeten. Je moet naar de courgette-toren in het midden van de stad. En dan daar een hapje nemen? Ja, maar een stukje afsnijden. Wordt voor je gedaan. Geen goed idee? Dit is aflevering 4. De voedselutopie. Hi. Hi. Jij komt voor... voor Mark. Klopt. Dan heb ik hier alvast een pasje voor jou. Ja. Even, merci. Even bellen. Ja, is goed. De Corzette-toren klinkt als een absurd idee. En toch wilde ik het uitzoeken. Aan de Wageningen Universiteit wordt druk gewerkt aan het eten van de toekomst. Ik heb afgesproken met Mark Aarts, hoogleraar plantengenetica. Ik zou hem eerder omschrijven als een plantentovenaar. Eigenlijk heb ik hem zelf als missie gesteld op zoek naar de superplant. Op zoek naar de superplant, ja. ja. Dat is een mooi streven. We leven op het moment in een situatie dat de wereldbevolking stijgt en voorlopig nog niet afneemt. Dat verwachten we pas na 2050. En in die tussentijd komen er nog een aantal miljarden mensen bij waarschijnlijk. Die hebben allemaal eten nodig. En doordat de bevolking toeneemt en doordat het klimaat ook verandert, het wordt warmer, het wordt droger, natter, het verandert, is ook de gebruik van grond voor landbouw staat onder druk. Dus er zijn twee factoren nu die belangrijk zijn voor het voortbestaan van de maatschappij en de beschaving zoals we dat nu kennen. Namelijk, er zijn meer mensen die meer eten nodig hebben en er is eigenlijk minder grond en minder grondstoffen om dat voedsel dat ze nodig hebben te produceren. Mark is gaan zoeken naar een oplossing. Alleen het lastige is dat veel eigenschappen van planten al uitveredeld zijn. Er viel dus nog weinig te verbeteren. Maar toen bleek dat niemand nog aan de basis van het leven van een plant had gedacht. Een tijdje terug hebben we gekeken naar wat zijn nou eigenschappen die nog te verbeteren zijn. En toen bleek dat fotosynthese-efficiëntie van planten, dat daar nog ruimte lijkt te zitten. Daar lijkt in de loop van die 10.000 jaar heel erg weinig op geselecteerd te zijn. Omdat fotosynthese de bron van de energie is van een plant, is het niveau van fotosynthese ook heel belangrijk voor opbrengst van gewassen. En wij willen graag begrijpen hoe zit dat met genetische variatie voor fotosynthese en kunnen we die gebruiken om de fotosynthese-efficiëntie van gewassen omhoog te krijgen, waardoor ze die stijging in opbrengst nog steeds mogelijk is. En fotosynthese is op zich een heel erg efficiënt proces vanuit het plant bezien. Maar als je dat vergelijkt met zonnepanelen, dan gebruikt fotosynthese een relatief klein deel van het licht. En dat komt gemiddeld neer op 0,5 tot 1%. En zonnepanelen zitten 20, 30, soms wel 40%. Dus in die zin is het inefficiënt. Maar vanuit de plant bezien is het voldoende. Waarom? Nou, als ze niet beter zijn dan anderen, dan is er geen reden om het nog beter te doen. En dat hij maar 1% gebruikt, kan het dan ook schadelijk zijn voor de plant? Of is het gewoon, de plant heeft, zeg maar, evolutionair gezien geen enkele reden om zich verder te ontwikkelen? Nou, dat licht is wel schadelijk. Als een plant altijd op zijn piek zou presteren, vertelt Mark, en er verandert iets in het zonlicht, de zon wordt bijvoorbeeld ineens feller, bestaat de kans dat er af en toe pieken komen waarbij dat te veel voor de synthese zou zijn, en dan is het niet meer te controleren. En dat is schadelijk voor de plant. Vergelijk het met je computer, die moeite heeft met veel programma's tegelijkertijd. Als jij dan ook nog eens een blooperfilmpje gaat kijken, dan loopt die vast. Dus er zitten heel veel veiligheidsmarges zijn ingebouwd om te zorgen dat het apparaat niet overbelast wordt. Dat geldt voor de meeste soorten. Maar er zijn ook soorten die dat veel minder hebben. En dat is natuurlijk voor ons onderzoek interessant. Want wij willen graag weten, hoe kan het nou dat sommige soorten dat wel hebben en andere soorten dat niet hebben? En als we weten hoe dat werkt, kunnen we dat misschien gebruiken om ook gewassen wat minder voorzichtig te laten zijn wat betreft fotosynthese. Ah, dus je zou dan, even heel simpel gezegd, de veiligheidsmarges van een plant wat op kunnen rekken. Ja. Ja. En door te kijken naar een plant met relatief weinig veiligheidsmarges. Ja. Kijk hoe dat die daar dat doet. Die kennis zou je kunnen gebruiken voor maïs of een aardappel of een andere plant. Om te kijken hoe kunnen we die veiligheidsmarges daar een beetje oprekken. Ja. Stel je voor dat je de efficiëntie van fotosynthese kunt verdubbelen. He, dus dat er in plaats van 1% van het licht, dat er 2% van het licht gebruikt wordt. Dat lijkt nog steeds heel erg weinig. Maar als je de efficiëntie van fotosynthese verdubbelt, dan kun je ook de opbrengst in theorie verdubbelen. Nou, dat zou een droombeeld zijn. Dat is een doel om naar te streven. Hoe dicht kunnen we daarbij komen? En dat lijkt een realistisch doel. En wat zijn de uitkomsten van jullie onderzoek tot op heden? Ja, dus we hebben nu laten zien dat er genetische variatie is voor fotosynthese efficiëntie in planten. En we hebben ook laten zien dat die genetische variatie gebruikt kan worden om planten te maken die een hogere fotosynthese hebben. We zijn nu bezig om ook te laten zien wat die relatie is tussen hoog fotosynthese en opbrengst. Want het lijkt een heel erg lineaire relatie. Hogere fotosynthese, hogere opbrengst. Maar wat maakt nou dat een plant ook die capaciteit van hoge fotosynthese benut om te zetten in meer biomassa bijvoorbeeld. Of in het geval van een aardappel, meer knollen. Is dit dan de oplossing om straks de wereldbevolking te gaan voeden? Nou, ik denk wel dat dit een hele goede bijdrage kan zijn aan het voeden van de wereldbevolking. Er zijn heel veel andere dingen. Hè? Dus de productie van voedsel is één aspect. Hoe we daarmee omgaan is een heel ander en dat is net zo belangrijk. Maar ja, als de mensen niet veranderen of dat het te langzaam gaat, dan is dit wel degelijk een manier om te zorgen dat veredelaars in staat zijn om de opbrengsten van gewassen te blijven laten stijgen. Wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Elk jaar komt er ongeveer in de voedselgewassen komt zo'n 1-2% meer opbrengst bij. En dat hebben we ook nodig om te zorgen dat we de bevolkingsgroei bijbenen. En als dat onder druk komt te staan, doordat er geen eigenschappen meer zijn die verbeterd kunnen worden, ja, dan komen we niet meer aan die 2%. En dan komen we in de problemen. Aan de randen van de stad heb je de enorme tomaten. Mm. Die zijn ook nog zo genetisch gemanipuleerd dat ze vierkant zijn. Dus ze zijn stapelbaar. Daar kan je blokjes van maken. Dat iedereen een voorverpakt stukje krijgt. Mocht er niet naar de fastfoodketen. Ja, dat moet hij op een gegeven moment zelf weten. Maar dat is toch wel iets dat we niet gaan aanmoedigen. Kunnen we toch handig zijn verjaardag dan vieren? In de ballenbak. Lief. Hoe die samenleving er dan uitziet waarin alle monden prima gevoed kunnen worden, leerde ik in Leeuwarden. Welkom bij de radio. 2312. Ben je een radiomaker? Ik moet even het reclamespotje inspreken. Is uw radio kapot? Bel dan nu naar 1234567. 89. En 0 inderdaad. Ik ging op bezoek bij de kinderen van weekendschool Balier. Mijn naam is Stan, ik ben 11 jaar. Mijn favoriete eten is pasta. En later word ik YouTuber. Ik ben Marins, ik ben 9 jaar. Bijna 10. En ik wil heel graag een dierenbeschermer worden als ik later groot ben. Mijn lekkerste eten zijn frietjes en als ik wil een kampoen. Ik ben Kees, ik ben 11 jaar oud. Mijn lievelingseten is macaroontjes met tomatensaus. En ik wil later worden plantheoloog en archeoloog. Ik ben Isa, ik ben 11 jaar. Mijn lievelingseten is pizza en ik wil later journalist worden. Ik ben Jaden, ik ben 12 jaar. Mijn lievelingseten is spaghetti. Later wil ik worden een YouTuber of een programmeur. Ik ben Carina en ik ben 10 jaar. En mijn lievelingseten is boerenkool van mijn vader met azijn. En ik wil later, denk ik, brandweervrouw worden. Aan hen de opdracht om een nieuw land te bedenken, een eiland. Met de grote vraag, hoe krijgen al die mensen op dat eiland te eten? We moeten dan eerst even bedenken hoe het eiland eruit ziet. Heeft iemand een idee hoe het eiland eruit ziet? Een ovaal. Ja? Een vierkant. Ja. En hoe ziet het landschap eruit op het eiland? Tropisch. Met veel vogels en krokodillen. Geen stropers. En dat de wereld vier keer zo groot is. Allemaal dieren, vogels en koeien en krokodillen voor eten, voor mensen of zoiets. Als de wereld vier keer zo groot is, is er meer ruimte voor landbouw en vlees. Maar het is ook, als de wereld vier keer zo groot is, is er ook veel meer ruimte voor gewoon natuur. Nu zijn dieren met uitsterven bedreigd, omdat er te weinig plaats is. Ja, te weinig plaats. Er is genoeg plaats, maar de mensen willen maar meer, meer, meer. Als de wereld vier keer zo groot is, zijn de problemen alsnog niet opgelost, maar ze is wel verminderd. Er moet ook cacaobomen zijn, zodat ze ook chocola kunnen maken. Nou, ze steken vliegende apen neer en eten dat op. Ja, die vleugels zijn namelijk sappig en vol met veren. Dus bomvol eiwitten. Ja, er mag echt vlees worden gegeten. Ja. Maar nepvlees wordt toch wel het hele percentage. En het echte vlees is 0,01%. En dan moet je ook gewoon het dier zelf slachten. Bijvoorbeeld dat je het dier zelf houdt en op laat groeien. En dan uiteindelijk zelf slacht. Maar ik denk dat dan ook, als je het zo doet, gaan mensen veel minder vlees eten. Want als ik een koe in de tuin heb, geef ik hem gelijk een naam en ga ik al gelijk voor hem zorgen. Dan kan ik hem nooit slachten. Ik kan sowieso nooit een dier slachten. Ook al hou ik heel erg van vlees. Stan? En van elke wat geslacht wordt, worden er twee nieuwe gefokt. Oh, dat vind ik wel geboren, goed. Niet gefokt, want anders is hij gefokt. Eigenlijk moet ze niet heel veel vlees eten, denk ik. Want dan gaan de koeien schapen dood. En dan heb je geen koeien schapen meer en dan heb je helemaal geen vlees meer. En, in de supermarkt is er dan ook vlees? Ja, maar dat vlees mag alleen komen van de mensen die een vergunning hebben om te jagen of het zelf voor vlees hebben gezorgd. Als mama en papa zeggen tegen mij, je mag geen film kijken, wil ik nog liever een film kijken. Dus als de regering gaat zeggen, je mag geen vlees eten, dan gaan waarschijnlijk mensen juist niet stoppen. Elke dinsdag is het taco-dinsdag. Yes. En iedereen taco's. Iedereen eet taco's. En als je er niet van houdt, neem je maar anders. Dan eet je pizza. Ik heb een beetje idee. Elke dinsdag is het dinsdag, kies je lekkere je lievelingsetendag. Dan mag je eigen lievelingseten. Dan, ja. Ik denk dat op het eiland ook ergens een waterzuiveringsprocesmachine of zo moet staan. Want dan kunnen ze ook wat drinken. Want ja, anders moeten ze regenwater drinken. En in wat voor huizen wonen de mensen? Misschien moet er een soort van grotten komen, want daar kun je dan stenen uithalen en daar kun je dan huizen van bouwen. Heb jij de film De Hobbit gezien? Ja. Nee. Nou, daar wonen alle hobbits. Die wonen in een soort holen. In een hele leuke knusse huisjes met allemaal stapelbedden met stenen erin. En daar kun je dus bijvoorbeeld je eigen groente op het dak kweken. Dus ik denk dat dat soort huizen heel goed zijn, waar gewoon je eigen groenten en fruit zelf kunt kweken. Gewoon dat er veel meer zelfverbouwing wordt gedaan. En we moeten ook wat fabrieken komen waardoor je kaas kan maken. Ja. Maar dan moeten wel alle mensen moeten wel heel veel moeite doen de hele tijd in deze nieuwe wereld. Ze moeten ook al hun eigen groenten verbouwen. Ze moeten ook nog een koe in de tuin hebben. Zoveel moeite is het ook niet. Af en toe geven we het een beetje water, maar dat hoeft eigenlijk niet zo vaak, omdat het toch wel regent. Dus je hoeft alleen maar één keer goed moeite om alle zaadjes erin te doen. Voor de rest, en de grond om te spitten. Voor de rest is het eigenlijk niks doen. Een beetje koffiedik erover doen, maar voor de rest niks. Een tropisch eiland met vliegende apen, cacaobomen, veel nepvlees en een klein beetje echt vlees. Alleen van mensen die zelf een koe in de tuin hebben of een vergunning hebben om te jagen. Een waterzuivering kan niet ontbreken, net zoals hobbithuisjes en kaasfabrieken. En mensen verbouwen veel eigen groenten, met koffiedik erop. Dat is tegen de slakken. Het eiland begint zo wel erg vol te worden. Dus ik vroeg me wel af, hoe is het land verdeeld? De helft van het eiland is misschien natuur. Driekwart van het eiland is misschien natuur. En een kwart, daar wonen mensen. Maar het eiland is misschien heel groot. En dan meer natuur dan stad. Want dan kunnen ook de mensen meer natuur hebben. En dan is de leven ook beter. En dan is er ook minder klimaatverandering. En het is ook niet super warm. Eigenlijk gewoon het perfecte klimaat. En een deel van een eiland bestaat ook uit een strand. Ja. Zodat mensen ook lekker kunnen ontspannen. De boeren leven allemaal onder de grond. Zodat ze daar hun akkers kunnen bekijken onder de grond. Of de worteldeur er niet uitschiet. Want dan hebben we ook meer plek voor andere dingen dan de boeren. Oh, kan je dat nog uitleggen, hoe dat zit dan? Nou, kijk, als ze onder de grond hun akkers hebben, dan heb je eigenlijk... Ja, dan heb je dat de werk en alles onder de grond zit. En dat de huizen en de natuur eigenlijk boven de grond zit. Onder de grond leven ook de kippen, de koeien en de varkens. Zodat de mensen daar geen last van hebben en de mensen niet tegen slaan. Maar is dat wel, vinden die dieren dat wel fijn dan? Ja, als ze niet fijn zijn, mogen ze weg. Dan mogen ze zwemmen. Okay. Dus eigenlijk is alle voedselproductie, vlees, behalve de vissen, die halen ze dan uit de zee, toch? Ja. Alle voedselproductie zit onder de grond eigenlijk? Ja. Wat doen ze als er eten over is? Dan zou ik zeggen, haal alle plastic weg en alles dat niet goed is voor de vissen of de dieren en gooi het in het water of in de natuur. Het eten? Ja, dan kunnen de dieren het eten en haal alles dat dan weg dat niet goed is voor ze. Dus bijvoorbeeld als er chocola bij zit, dan haal je de chocola natuurlijk uit. Want chocola is slecht voor de dieren. Dat is wel slim. En je kan het ook aan die koe bij je huis geven. Ja, dat is ook handig. En zo is de cirkel rond. Al het eten dat geproduceerd wordt gaat op of terug naar de dieren. Driekwart van het eiland is natuur, met een strand, heel belangrijk. En al het werk, inclusief de landbouw, zit onder de grond. Zodat we twee keer zoveel plek hebben. Dan rest er nog maar één ding. Hoe heet deze wonderlijke utopische plek? Ik zou zeggen... Organia? Voedsel? Nee... Animal Crossing New Horizons. Ja. Maar, oké. Okay, Perfecto Eilanto. Wie zegt er voedsel? Wie zegt er Perfecto Eilando? Ja, Eilando. Na de stemming won Perfecto Eilando. Heb jij nou ook zo slecht in je eigen land? En ben jij tussen de 4 en de 80 jaar... Kom dan naar Perfecto Eilando, waar alles perfecto gaat. Oké. 16 november 2036. Gisteren was vleesdag. En meestal kijk ik daar vet erg naar uit, maar nu had ik met Misha afgesproken bij de scooter. Dus aan tafel zat ik vet te schokken. En toen begon pa over hoe duur dat vlees wel niet was. Dat is toch raar trouwens, dat vlees zo duur is, alsof het alleen voor rijke mensen is. Ze zouden het vlees gewoon vanuit de staat moeten verdelen. En dan heeft iedereen evenveel en ben je gelijk van de illegale vleeshandel af. Logisch. Maar goed, toen ik echt weg moest, zei ik dat ik me niet lekker voelde en even op bed moest liggen en bla bla bla. Mijn ouders geloven echt alles, dus ik ging naar mijn kamer. Toen ben ik door het raam gegaan, langs de schutting naar beneden geklommen en naar de scooter gefietst. En we hebben Misha's benzine erin gegooid en hem geprobeerd te starten, maar er kwam alleen een keihard geluid uit en allemaal witte rook uit de uitlaat. En van de schrik pakten we elkaar vast. En toen leek het alsof er een auto op ons afkwam. Dus we hebben de scooter met allemaal takken geprobeerd te bedekken. Maar toen we de koplampen zagen, wisten we het zeker. Dus toen zijn we keihard gaan rennen. Als een gek gaan rennen. En Misha wist waar een lift naar het ondergrondse was. En gelukkig werkte die. Dus kwamen we op de akkers terecht. Toen hebben we het maar gewoon nog harder op een rennen gezet. Rennen, rennen, rennen. Tot we een goede schuilplaats vonden tussen de courgettes. En daar zaten we dan. Dit was aflevering 4 van Ronnie. In aflevering 5 leer ik dat mijn zorgen van alle tijden zijn en hoe de wereld eruit ziet nadat de dreiging van gevaarlijke klimaatverandering is afgewend. Ja, dat je bedacht over milieuoverwegingen. Geen geboortekaartje sturen. Nee. Dus karton uit het oud papier scheuren. Misschien wordt Ronnie wel de eerste klimaatvluchteling. Dit was het laatste deel van de Ronnie-podcast. Je kan hem in zijn geheel terugluisteren. Natuurlijk via je favoriete podcast-app. Dus ga dat zeker doen. Zometeen gaan wij onder andere naar Los Angeles. Want we blikken terug met iemand die we al eerder hebben gesproken. En natuurlijk ook vooruit. Dus dat is leuk. Even bijpraten. En we gaan onder andere ook luisteren naar een aflevering van Sinan's Atlas. En in dit geval gaat het over Syrië. Waar we het net natuurlijk ook al een beetje over gehad hebben. Dus dat is misschien wel een interessant gevolg. Maar nu natuurlijk eerst het NOS-journaal van alweer 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Morad Rouakiri met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactieken maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Er bleek dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan door Oekraïnse beschietingen uit diezelfde ziekenhuizen. Daarmee schendt Oekraïne het internationale recht, zegt Amnesty. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. In een woning in Roermond zijn vanavond 2 doden gevonden. Er zou zijn geschoten. Een Limburg schrijft dat het mogelijk een man en zijn ex-partner zijn die samen in de woning waren. Na de schoten werd de politie gealarmeerd, die uiteindelijk de woning is binnengegaan en de 2 lichamen aantrof. Jasper Cillessen keert terug in de eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Cillessen waarschijnlijk komende dag gepresenteerd in Nijmegen. Cillessen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht. Hij speelde 63 wedstrijden voor het Nederlands elftal. En dan het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig. Vanmiddag is het 25 tot 33 graden. 'S Avonds kunnen in het zuidoosten een paar onweersbuien overtrekken. Mogelijk met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Inderdaad, het is alweer 4:02, dus dat betekent dat we het laatste uur ingaan van de nacht van BNN VARA. En dat betekent dat we onder andere af gaan reizen naar Los Angeles, maar eerst is het tijd voor... De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is inderdaad weer tijd voor het beste van NPO Radio 1. En ik zei het vlak voor het journaal even. We gaan luisteren naar een aflevering van Sinans Atlas. Journaliste Roosbeh Kaboli komt al 10 jaar in Syrië. Dat grotendeels in puin ligt en wordt verscheurd door een vreselijke oorlog. Hij zag zowel het aanzicht van de steden als de mensen veranderen. En hij vertelt erover uitgebreid bij Sinans Atlas. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Welkom, lieve luisteraars, bij de één na laatste aflevering van Sinans Atlas. Iedere week reist u op dit tijdstip af naar een buitenland, ver weg of dichtbij. En deze week reizen we af naar een land dat al heel lang in een verschrikkelijke burgeroorlog zit. Al bijna ruim 10 jaar. En dat doe ik met mijn lieve vriend en collega Roosbeh Kaboli. Ja, hi. Ik ken je natuurlijk heel goed. Maar zou jij jezelf even willen voorstellen? Ik ben Roosbeh Kaboli. Ik ben journalist en regisseur. Werk nu bij de VPRO als regisseur. En ik loop hier op het Mediapark al een tijdje rond. Roosbeh, jij hebt heel lang bij Nova gewerkt en later Nieuwsuur, hè? Klopt, ja. En je bent nu documentaires aan het maken. Jij hebt nog niet zo lang geleden een Emmy Award gewonnen. Dat jij een ontzettend bescheiden mens bent. En ik vraag je om je voor te stellen, ik snap dat jij dat nooit zo zou zeggen. Maar je hebt een Emmy gewonnen voor een hele mooie documentaire. Kun je daar iets over vertellen aan onze luisteraars? Ja, ik heb een documentaire gemaakt over een Syrische danser. Ik kwam voor Nieuwsuur heel vaak in Syrië om wat ik soms kant-en-klare reportages te maken, gechargeerd gezegd. Ja. Van schietende soldaten naar bebaarde mannen en een groep bebaarde mannen die Allah Akbar roepend... Ja. Op de andere groep mensen schieten, die ook Allah Akbar terugroepen heel vaak. En ik interviewde wat experts en autoriteiten enzovoort. Naar mijn gevoel klopte iets niet, want als ik die verhalen aan het maken was, keek ik om en achter mij zag ik een andere Syrië die ik niet terugzag in onze eigen verhalen. En dat was gewoon Syrië van gewone mensen. Ja. Van kunstenaars, van schrijvers, en gewone burgers en studenten. Die achter hun laptops in cafés zitten te werken terwijl gebombardeerd wordt. En mensen die zitten te drinken in momenten tussen twee beschietingen in een café. Snel een paar Syrische vodka achterover slaan en dan weer weg gaan duiken voor mortiergranaten. Dus dat vond ik jammer. En ik ben dus op zoek gegaan naar een sporter of een kunstenaar. En toen heb ik een Syrische danser gevonden online op Facebook. En ik dacht van, nou, deze man moet ik hebben. En ik heb hem gecontacteerd. En dat werd het begin van een reportage die ik voor Nieuwsuur heb gemaakt, een atypische reportage. Ja. Ik ging met die Syriër op pad. En na mijn gesprekken met hem kwam ik erachter dat de hele oorlog in Syrië was samengevat in zijn persoon, in zijn leven. Hij kwam uit Jarmouk-kamp, die uitgehongerd was door het regime van Syrië. Palestijnse vluchtelingenkamp bij Damascus. Hij had zijn huis was verwoest. Vijf van zijn ooms waren overleden, omgekomen in de oorlog. En hij had alles verloren. En zijn moeder kwam uit de stad Palmyra die in de handen was van IS, waar mensen geëxecuteerd werden. En ik ben dus op pad gegaan met hem. En hij heeft in die ruïnes van Yarmouk, maar ook in Palmyra gedanst. Op hetzelfde podium waar IS-mensen onthoofden als een soort statement tegen IS. En hij had op zijn nek getatoeëerd Dance or Die. Ja. Zo heet ook de titel van de documentaire, hè, Roesbe? Klopt, ja. Nou, dat is een mooie kijktip ook voor mensen. Ja, het was een hele mooie documentaire. Dank je wel. Nou, en ook vooral dat hij zo danst in dat puin. Dat is eigenlijk zo ontroerend. En we zijn bezig met kunst eigenlijk op een schuldige plek. Hè? Waar IS, wat jij ook ja, zei. Ja, waar hij zegende als het ware met zijn dans de plekken waar gruwelijke dingen zijn gebeurd. Ja. En hij danst natuurlijk ook voor de zielen van zijn vrienden en familie die omgekomen zijn in de oorlog. Ja. En mooie aan deze documentaire, voor mij persoonlijk, was niet zozeer de Emmy Award die ik heb gewonnen. Nou, die is wel heel mooi. Ik vind het een hele dat mooie niet, erkenning. Ja, maar, ja, dat is prachtig. Ja. Dat is heel fijn. Maar wat ik heel mooi vond, was dat naar aanleiding van de reportage die ik heb gemaakt, er is iets groots, naar mijn mening, veranderd. Ja. Kijk, ik heb jaren voor Nieuwsuur gewerkt en voor Nova. En jij hebt ook in de journalistiek voor gewerkt. Ja, ik heb dus ook lang gewerkt. Je weet wel, als je een reportage maakt, worden soms kamervragen gesteld. En minister wordt er verantwoord in groepen enzovoort. Dat is ongeveer maximale wat je kunt bereiken. Ja. Misschien worden wat kleine dingetjes veranderd. Maar heel vaak niet. Het is altijd prettig om in de trein mensen te horen die aan het discussiëren zijn over je reportage van de dag daarvoor. En de dag daarna terug naar de orde van de dag. Maar nadat ik deze reportage had gemaakt, stond mijn telefoon rondgloeiend. Mailbox van Nieuwsuur van mij ontplofte bijna. We werden suf gebeld door de Nederlandse burgers die iets wilden doen voor deze danser. Want het verhaal was zo dat hij militaire dienst. Hij moest naar militaire dienst na een tijdje. Hij was afgestudeerd. En dat zou betekenen einde van zijn carrière als danser. Of zijn dood. Ja. Of hij zou verwond raken. En dat zou ook betekenen dat hij nooit meer kan dansen. En klaar. 2 dagen nadat mijn reportage uitgezonden werd, kreeg ik een telefoontje van de directeur van het Nationaal Ballet in Amsterdam. Ted Bransen. En hij belde mij op en hij zei van, deze jongen, ik ben ontroerd door zijn verhaal. En wij willen alles op alles zetten om hem hierheen te halen. Ja. 2 maanden later woonde Ahmad, de danser van mijn film, aan de overkant van een gracht in Amsterdam waarin ik woonde. En ik kon letterlijk naar hem zwaaien. Ja. Dat vond ik natuurlijk het mooiste. En ik bleef hem natuurlijk al die tijd ook daarna volgen, want hij werd opeens een vluchteling in Nederland. Ja. Maar dat ontroerde mij het meest. Dat het leven een mensenleven. Ja. Dat is. Ik snap als je zegt van, ik vind dat belangrijker dan een Emmy Award. Dat is sowieso al veel mooier, Roesbe. Dat hij dus nu in Nederland woont. En nogal succesvol. En ook internationaal. Hè, want hij heeft ook Euro Songfestival, zag ik hem ook nog een stukje. Klopt, ja. En hij heeft ook internationaal gedanst met als Sting, als achtergrondzanger. Heb je nog veel contact met hem? Ja, zeker. Ik heb hem vorige week nog gesproken. Ah, leuk. Ja. Roesbe, volgens mij heb je al een beetje verklapt waar we naartoe gaan. Naar welk land? We gaan naar Syrië. We gaan naar Syrië, ja. Wanneer was je daar nou voor het eerst? Ik ben daar voor het eerst in 2012 heen geweest. Ja. Net nadat de opstand tegen het regime van Assad was begonnen. 2011, hè? Eind 2010 hè, was er gedoe. Dus eigenlijk gewoon een jaar na tumult was je er. Klopt, ja. Nou, ik wilde natuurlijk meteen daarheen, maar we kregen geen visum. Ja. Maar na heel veel bellen en met mensen overleggen en vaak proberen, het is ons uiteindelijk gelukt om daarheen te komen. Ja. Dat was wel net nadat een Frans journalist, die ook met het visum van het regime daarheen was gegaan, gelukt. Dus hij was de Franse journalist die daarheen was geweest, was omgekomen na een mortieraanval. Ja. En iedereen in de hele wereld verweet het regime dat zij hem zouden vermoord hebben. Hij was in de stad Homs, een van mijn favoriete steden in Syrië. Een prachtige oude stad, die helaas verwoest is, grotendeels. En dus ik kreeg een telefoontje dat mijn visum rond was 2 dagen nadat ik het nieuws had gehoord. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat ik niet met in lucht insprong. Ja, en nee, dacht van, nou, fantastisch, we mogen naar Syrië. Was je daar voor de oorlog geweest? Ja, oorlog was niet... De burgeroorlog zoals wij het nu kennen was nog niet begonnen toen. Ja. En, maar niet, zeg maar, nog voor de revolutie die begon. Niet voor de Arabische lente. Nee. Ja, ik ben daar één keer geweest in Aleppo alleen. En het was toen wel heftig om voor en na te zien, zeg maar. Ja. Maar hoe in 2012, je ging daar naartoe. Ja. Ik denk via Libanon, hè? Ja, ik ben toen via Libanon daarheen geweest. Ja. Het was ook, ik moet zeggen, van behalve Homs en behalve delen van Homs, een paar kleine wijken van Homs, was er niet enorm veel op dat moment aan de hand. In de zin dat je dan in hoofdstad Damascus waren er nog geen moordaanslagen, geen beschietingen. Je hoorde explosies niet die ik jaren daarna hoorde. Dus ik bleef ook gaan daarna. Ja. Twee keer, soms drie keer per jaar. Ja. Maar je zag dat het steeds slechter werd en steeds meer vernield. Hè? Steeds meer steden in puin. Ik zag Syrië en de Syriërs veranderen voor mijn ogen. Dus om een voorbeeld te geven. Een jongen waar ik cognac en kebab heb zitten eten, zag ik op Facebook 3 jaar later ongeveer een foto van Osama Bin Laden op zijn Facebook posten. Ja. Ik maakte de radicalisering van zoveel mensen die tegen het regime waren als voor het regime voor mijn ogen. Ja. Ik zag mensen steeds meer geloven in hun eigen waarheid. Ja. En die waarheden die naast elkaar bestonden en ik zag buren die vijanden werden van elkaar, die elkaars kinderen hadden vermoord. Wijken die opeens afgesloten werden van elkaar. Mensen die samen met elkaar naar school waren gegaan, hadden elkaar misschien vermoord. Ja. En Roesbeek, jij hebt ook Assad ontmoet, hè? Ik heb ook Assad ontmoet, inderdaad, ja. Ja. Hoe was dat? Het was uniek. Het is natuurlijk, als journalist hoop je dat je de hoofdrolspelers van een grote oorlog, verwoestende oorlog te spreken. Ja. En dat heeft mij 4 jaar ongeveer werk gekost. En dagelijks eigenlijk heb ik zitten bellen, mensen overtuigen. En ben naar New York geweest, in Libanon en in Syrië met allemaal mensen overlegd. En opeens kom je in zijn paleis terecht en dan word je begeleid door een zwarte auto in getinte ramen die door de stad heen rijdt, heel langzaam. En langs de, want in Syrië heb je overal checkpoints, dus langs de checkpoints. En dan gaat die chauffeur het raam van de auto een klein beetje naar beneden doen en dan kijken naar die soldaat en zeggen van het paleis. En dan gaat alles open. Gaat alles open. En dan zo ging ik door heel veel checkpoints heen. Samen met mijn collega Tom Klein, die Assad heeft geïnterviewd. En dan kwamen wij in een villa-wijk terecht. En een villa binnen gereden. Met een grote tuin. Ja. En dan de trap op. En daar stond hij. Ja. Bashar al-Assad. En dan zijn we natuurlijk naar de kamer gegaan. En het was lijkt me ook spannend, Roesbeek. Want één onvertogen slecht woord kan je best in de problemen brengen daar. Daar waren we niet zozeer bang voor. Want het is nog niet bekend dat zij mensen, kritische journalisten, iets zo stom zijn ze ook weer niet. Nee. Dus, en we mochten alle vragen stellen die wij wilden stellen. Ook bij het gesprek zei die tegen ons van... ik hoop dat jullie mij niet heel hard gaan aanpakken. Ik zei van, nou ja, we hebben natuurlijk nieuwsgierigheid. En we hebben vragen die we graag willen stellen. Ja. En Nederlanders willen dat weten. Hij zei van, nou, ik vind het allemaal goed. Ja. En toen kwam ik terecht in een kamer met allemaal mannetjes. Met koptelefoons op. Volgens mij vertegenwoordigers van alle geheime diensten die in Syrië zijn. Er zijn 5 of nog veel meer. En iedereen luisterde mee. En bij elke kritische vraag werd ik boos aangekeken door 10 mensen, 12 mensen. Ja, ja. En bij elke antwoord wat hij gaf, zeiden ze in het Arabisch Ra. Fantastisch, heel goed, mooi, prachtig. Ja, ja. Wat een mooi antwoord van de president. Ja. En dan bij volgende kritische vraag werd ik weer boos aangekeken en zo. Maar goed, ik ben er levend uitgekomen. Ja. We kennen Syrië natuurlijk vooral de mensen van de burgeroorlog. Oesberg. Maar het is ook een fantastisch mooi land, hè? Met fantastisch mooie mensen. Nu ligt veel in puin, maar het stadskern van Damascus niet. Dat is nog, hè, nee. Los van een paar kleine dingen. Nee, en Damascus niet en heel veel andere steden. Ik vind dat trouwens een magische plek. Wat vind jij daarvan? Het was voor mij liefde op het eerste gezicht. Ja. Ik kwam in Syrië. Het is, iedereen kent dat. Ja. Een stad dat je binnenrijdt en meteen hartkloppingen voelt. Ja. En je kan het niet verklaren. Net als, ja, net als liefde. Ja. Als je iemand ontmoet waarvan je houdt en waar je, ja, op valt. Dan voel je dat. Dus het is magisch inderdaad. Je zegt het heel mooi. Het raakt mij. Het is een bijzondere stad. Het is een, ja, oude stad. Prachtige gebouwen. Soms doet me denken aan sommige steden in Frankrijk. Ja. Mooie architectuur. En je loopt in Damascus in steden waar misschien Jezus heeft rondgelopen. Ja. En je komt overal lieve, gastvrije mensen die je bijna dwingen, ja, om met ze te gaan eten of te drinken. Ze zijn leuk, ze zijn charmant. Het zijn mooie mensen om te zien. Ja. En ze zijn heel grappig. Ja. Syriërs maken de hele tijd grapjes. Ook, ja, ja, als er enorme oorlog woest om de hoek, worden er grapjes gemaakt de hele, ja, tijd. Ja. Ook kom je heel veel vrouwen tegen. Ja. Dat vond ik heel bijzonder om mee, ja, te maken. Veel in het openbaar leven ook, hè? Ik zag ook, ja, vrouwelijke straatveger ook. Die had ik ook nog niet zo, ja, vaak gezien eigenlijk. Dat viel mij ook, straatvegers. Maar chauffeurs, wat ze voorheen, ja, in het begin, ja, zag ik niet. Ja. Taxichauffeurs. Heb je een reep over gemaakt, hè? Ik heb een vrouwelijke taxichauffeur gemaakt, ja. In Syrië tijdens de oorlog zijn heel veel mannen gevlucht, ja, vermoord in de oorlog, gearresteerd, gehandicapt geraakt. Ja. Ze kunnen niet werken. En er is een overschot aan vrouwen. Vrouwen, ja. Dus overal zie je veel meer vrouwen dan normaal, zeg maar, dan voor de oorlog. En het zijn vaak ook sterke vrouwen, ja, die heel mondig zijn. Dus het beeld wat men hier in het Westen heeft van onderdrukte vrouwen klopt niet als, nee, je in Syrië komt. Maar ook heeft natuurlijk deze situatie ervoor gezorgd dat heel veel vrouwen gingen wat sneller emanciperen. Ja. Dus omdat de zogenaamde tussen aanhalingstekens mannenbanen, mannen er niet waren, gingen, ja, zij dan werk doen wat voorheen voor mannen was. Dus, ja, klusjesvrouwen. Straatvegers inderdaad, straatmakers, ja, die net niet naar je fluiten als je dan als buitenlander daar rondloopt. En dus ja, het is een prachtig land met prachtige mensen. Ja. Ja, het klinkt heel erg, ik wil niet het land exotiseren, ja, dat is het niet. Het is ook een land, net als alle andere landen, met heel veel saaie mensen die gewoon zijn. Ja, ja, ja, gewoon. En die vergeten wij wel eens. Als we in het Westen denken aan Syrië, denken we aan bebaarde mannen, IS'ers, ja, en soldaten enzovoort. Maar Syrië kent gewoon heel veel saaie ambtenaren en burgers en koopmannen die dan de hele dag voor een winkel op een stoel zitten, te niksen of backgammon spelen, ja, de tijd verdrijven. Gewone studenten, gewone vrouwen die boodschappen gaan doen voor een familie. Dat vergeten we wel eens. Ja. Omdat wij natuurlijk alleen maar uitzonderingen op televisie zien. Dus dat is mijn idee, als ik ooit de baas word van de publieke omroep of whatever, dan zal ik een soort van webcam, een goede camera hangen op een gewone plein, ja, in Damascus, waar gewoon niks gebeurt. Ja. Je moet eigenlijk zo'n webcam hebben in alle steden in het Midden-Oosten. Dat, ja, mensen het gewone leven zien. Dat er, ja, gewoon kebab wordt gegeten, ja, en koekjes. En mensen, verliefde stellen die dan stiekem gaan zoenen in een steegje. Dat soort beelden zien wij heel weinig op televisie. Een, ja, van de steden in Syrië waar iedereen, ja, die ooit naar Syrië wil, moet gaan bezichten, is Homs. Ja. Homs is een hele bijzondere stad. Homs is een hele leuke, grappige stad waar heftige dingen zijn gebeurd. Maar, ja, tegelijkertijd mensen grapjes blijven maken. Ik heb over het zichzelf. Alleen maar in puin gezien, Roesbe. Ja. Ik heb eigenlijk in die zin weinig van Homs kunnen zien. Dus ik ben er één keer geweest. En dat lag in puin. Ik kon eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje gek, de schoonheid niet meer ontdekken, zeg maar. Ja. Doordat alles in puin ligt. Maar jij hebt natuurlijk gezien nog voordat voor het zo vernietigd ook, was. En tijdens. Ja. Ja. Dus ik ben ook met de VN in de oppositiewijken geweest waar mensen zaten. En ik heb het ook de dag dat de oppositie, de oude stad van Homs, die helemaal verwoest was, verlaten had, in die bussen geëvacueerd naar Idlib, waar ze nu zitten. Stond ik daar op een rooftop, op een verhoging, en dan keek ik naar die oude stad. En ik weet nog dat ik in het begin, de eerste keer dat ik daar was, de vogels hoorde. En de tweede keer hoorde ik de kogels. En de laatste keer helaas ook weer de vogels. Misschien de lijkenpikkers. Ja, ja. Maar het is natuurlijk ook wel toen ik tijdens de ellende, tijdens de verwoestende oorlog in Homs geweest, bij mensen die gebombardeerd werden en uitgehongerd werden. Ze maakten allemaal grapjes. Homsies in Syrië, dat zijn een beetje een soort van, zoals de Belgen voor Nederlanders. Yeah, yeah. Maar ook ze maken zelf ook heel veel grapjes. Bijvoorbeeld, ze vertellen moppen over Homsies. Ja, ja. Wil je eentje horen? Ja, zeker. Nou ja, er is, ik werd verteld door iemand die tijdens de oorlog in Homs, we werden beschoten enzovoort. En zei van, wil je een mop horen? Ik zei, nou vertel, ik ben heel benieuwd. Zei van, nou ja, ooit door een mortieraanval een krater ontstaan in de stad, in een hele bekende weg. En dat was een heel diepe gat eigenlijk, waar mensen in vielen en verwond raakten en dood gingen. En de weg was afgesloten enzovoort. Dus Bashar al-Assad heeft hoogpersoonlijk twee van zijn favoriete ministers, geheime dienst en defensie, twee ministers, daarheen gestuurd om het probleem voor zijn volk op te lossen. Die eerste minister heeft het gat onderzocht. Zei, ja, het is heel diep, het is echt heel vervelend. En ik heb een oplossing. We moeten een ambulance en een ziekenwagen daarnaast laten staan. Als mensen erin vallen, dan kunnen die ambulances heel snel naar het ziekenhuis rijden. De tweede minister van Geheime Dienst, zei van, ja, jullie generaals, jullie houden alleen maar van dit soort van actie en lang rijden, schuren naar een ziekenhuis. Maar dat is heel stom, want het eerste ziekenhuis is een uur verderop. En daar gaan mensen gewoon dood in dat uur. Dus mijn oplossing is, we bouwen met het geld van geheime dienst, met hulp van ons president, een ziekenhuis naast het gat. En dan als mensen verwond raken, dan kunnen ze meteen geholpen worden. Dus maar met deze twee opties, oplossingen, gaan ze plan presenteren bij de burgemeester van Homs. En die kijkt naar hun verhaal, luistert naar hun verhalen en hij lacht ze uit. Zei, jullie zijn beide hartstikke dom. Het is gewoon niet doable. Het is niet, dat gaat niet, want het kost ons heel veel geld en ons land is verwoest in de oorlog. En B, een ziekenhuis bouwen, dat gaat niet midden in een weg. Dus dat gaan we helemaal niet doen. Ik heb een betere oplossing. We gaan het gat invullen en een nieuw gat bouwen naast het ziekenhuis die een uur verderop ligt. Ja, het is wel Syrische humor dit, absoluut. Roesbe, nu heb je ook nog een geluid meegenomen voor mij, toch? Klopt, ja. Qazifi. Qazifi? Ja. Ontroerend. En eigenlijk in een kort fragment samengevat hoe dat in dat land natuurlijk gaat, die nu 10 jaar door een verschrikkelijke burgeroorlog verscheurd wordt. Met heel veel ellende, heel veel doden, heel veel verdriet, heel veel vijandigheid. En een vader die, nou leg het maar uit. We zien, het is een beeld uit een mobiele telefoon in selfie-stand gefilmd in een ouderwetse Syrische woonkamer. We zien een vader met zijn 3-jarige dochter. Ze heet Selva. Die vader zit op de grond en het meisje, 3-jarig meisje, staat naast hem. En ze filmen elkaar en de vader zegt tegen haar, Hey, zometeen komt er een vliegtuig en die gaat zo bombarderen. Hè? Wat gaan we doen als het bombardeert? En de meisje zegt, we gaan lachen. En dan komt er, je hoort een ontploffing in de verte. In de achtergrond. En het meisje schrikt eerst, maar dan gaat keihard lachen. Ja. Ze gaat schater lachen. En nog een keer. En dan roept het meisje, hey vliegtuig, kom maar. Kom ons ons bombarderen. En dan gaan ze weer lachen. Ja. Dus de vader, natuurlijk, het is gefilmd in een oorlogsgebied in Sarmada, in het zuidwesten van Syrië, dichtbij Turkse grens. En dat gebied wordt gebombardeerd door de vliegtuigen. Ja. En die vader heeft aan zijn dochtertje geleerd om te lachen als ze vliegtuigen hoort. Want dat is ook het beeld wat wij van Syrië kennen. Ja, kinderen ja. Die grootste, misschien naast vrouwen, de grootste slachtoffers zijn van de oorlog. Ja. En die vader heeft dus een beetje net zoals de Italiaanse film La Vita Bella. Ja. Zijn dochtertje geleerd om met humor om te gaan met de oorlog. En een verhaaltje verzonnen om zo de schrik van de oorlog zijn kind te besparen. En dat is iets, het verhaal wat natuurlijk inderdaad het verhaal van Syrië samenvat voor mij. Ja. Weerbare mensen, sterke, lieve, grappige mensen. Want dit is wat het zegt over de Syriër, Roesberg. Ja, veerkracht. Ik vind hem wel. Ja? Veerkracht. Ja. Ja. Ja. Verzet. Verzet tegen geweld. Gewone Syriërs zijn niet gewelddadig. Ja. Ze willen gewoon leven. Ze willen gewoon saaie burgermannen zijn. Ja. Of studenten, of slimme. Dromen van een toekomst, iets voor hun kinderen. Hè? In een veilig land. Ze willen een veilige toekomst voor hun kinderen. Ja. En die familie is helaas moeten vluchten naar Turkije. Ja. Maar zo zijn er nog steeds heel veel families die met kinderen die dagelijks dit horen. Ja. En, is dat ook iets wat we van Syriërs kunnen leren? Die kracht, die veerkracht die ze hebben? We kunnen heel veel van Syriërs leren. Ja. En ik denk dat wij ons hier in het Westen niet kunnen voorstellen wat het is om te overleven. Ja. Te overleven, dat is iets wat wij vergeten zijn sinds de Tweede Wereldoorlog bijna. En de Syriërs, die zijn daar uniek in. Ze kunnen het hele wijk zien verwoest raken en toch weer opstaan. Ze kunnen ze moeten vluchten uit hun land. Door de zee, de grenzen overkomen, Europa. Hopen dat je Europa overkomen, bereikt, hè? Verstopt worden in een verschrikkelijke Grieks eiland. Ja. En dan terechtkomen in Nederland aan een fantastisch restaurant beginnen in Amsterdam. Ja, ja. En nog vrolijk blijven en hoopvol en niet verbitterd zijn. Ja. Hoe is bij om nog vrolijk, een beetje vrolijk te eindigen? Hebben we nog één geluidsfragment van je mee? Of is dat geen vrolijke? Ik vind het gaat niet zozeer om vrolijk, maar het is, laten we zeggen, hoopvol. Het gaat over verhalen vertellen, toch? Ja, dat is het liedje die ik de laatste tijd heel vaak opzet. Het is gezongen door een Frans-Algerijnse zangeres. Het is het verhaal van de verhalenverteller. Ze roept eigenlijk de verhalenverteller, mensen net zoals jij en ik, om het verhaal te vertellen van het meisje aan de reus. Ja. En dat is volgens mij onze bestaansrecht. Absoluut. Verhalen vertellen van mensen. Mensen meenemen naar landen waar zij niet normaal komen. Leed, maar ook vreugde van mensen overbrengen. Ja. En dit liedje raakt mij, omdat het ook over ons gaat. Nou mooi, dan gaan we hiermee afsluiten, Roesberg. Dank voor jouw mooie verhalen. Want jij bent een echte verhalenverteller, zo ken ik je ook. En lieve luisteraars, tot volgende week bij de laatste aflevering van Sinans Atlas. ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيتك. Sinans Atlas samen met journaliste Roosbekka Bolli, die al 10 jaar in Syrië komt. En ja, wat was het? Een interessant interview. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. De Lumineers met Ho, Hey, Hey, Ho. De nacht van BNN VARA. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Ja, dat klopt, want het is bij ons inderdaad nog steeds nacht. En normaal gesproken vliegen we dan altijd de wereld rond volgens een ABC'tje. Maar ik zei het gisteren al en eergisteren ook, de letter Z is al geweest. Zo snel is het gegaan in al die tijd dat we de nacht van BNN VARA doen. En het is nu de zomerweek, dus dat betekent dat we het iets anders aanpakken dan normaal. Want we gaan dan altijd bellen met iemand die we al eerder hebben gesproken. En we gaan met backpackers bellen. En dan zou je denken, nou, dat is hartstikke leuk. Backpacken is ook hartstikke leuk, maar er kan ook wel eens iets misgaan. En dat betekent dat de backpackers waar we vandaag mee zouden praten, deze week helaas ziek zijn geworden. Ja, ze hebben salmonella opgelopen, dus dat is eigenlijk hartstikke vervelend. Ja, heel veel beterschap vanuit hier. En ik hoop dat ik je snel wel nog even kan spreken. Maar wat ons betreft niet getreurd, want we hebben ook nog Emma. En Emma woont in Los Angeles en die hebben we eerder al eens gesproken. Dus met haar gaan we terugblikken. En Emma, hallo. Hoi, alles goed? Ja, met mij is alles goed. Met jou? Goed, het is hier heel warm op het moment. Het is 's avonds en ik kan nog steeds lekker buiten lopen. En dus het gaat lekker. Wat goed. En hoe warm is heel warm? Want ik ga een tegenbod doen, want het is hier ook warm hoor. We zitten in een prima zomerse fase hier. Oké, wacht. Het is 79 Fahrenheit en na 10 jaar hier wonen weet ik nog steeds niet wat het in Celsius is. Wacht, ik ga het even opzoeken. Oh, wat goed, dat we het nog steeds moeten omrekenen. Ik zou het je ook niet kunnen slecht vertellen. Dit, hè? Nou ja, is het slecht? Ja, het is misschien wel slecht. Ik heb ook toch ooit op school gezeten. Het is 26 graden. Oké. Okay. 26. Ja, nee, het is in de studio op dit moment denk ik niet. Maar overdag komen we daar ook in de buurt. Hey, veel leuker om het over te hebben is dat jij deze maand 10 jaar in Los Angeles woont. Het is augustus. Ja, je hebt gelijk. Ja, deze maand woon ik 10 jaar in Los Angeles. Vanaf 19 augustus. 10 jaar in Los Angeles. Is het voorbij gevlogen? Ja en nee. Er zijn bepaalde dingen echt voorbij gevlogen. En dan zijn er bepaalde dingen natuurlijk. Ik denk iedereen die naar het buitenland verhuist, dat die met bepaalde struggles worden geïntroduceerd. Je moet nieuwe vrienden maken. Je moet bepaalde culturele dingen leren kennen. Je moet allemaal dingen uitvogelen die anders gaan. Hier bijvoorbeeld het hele zorgverzekeringsstelsel is anders. Hmm. Dus ja, je loopt tegen hele andere regelgeving aan dan dat je gewend bent. Heb je ook fases in die 10 jaar gehad van heimwee? Ja, heel erg. Vorig jaar ben ik voor het eerst dat ik even echt doorheen zat. En dat ik dacht, oh, misschien wil ik terug verhuizen. En toen ben ik ook twee maanden terug naar Nederland geweest. Mm. Om te kijken hoe ik dat vond. En eigenlijk vond ik dat ook heel erg leuk. En mijn angst was altijd van, oh, als ik dan terug ga, ja, mijn vrienden daar, als ik terug ga voor vakantie, maken die tijd voor mij vrij. Ah. Maar wat als ik nou 2 maanden terug ga, hoe gaat dat dan? Mm. Maar dat ging eigenlijk zo vloeiend, omdat je de mensen die je overhoudt als je emigreert, is, dat zijn de mensen waar de connectie zo diep is, dat het gewoon altijd blijft. No matter hoe lang je met elkaar niet hebt gesproken. Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat je, als je inderdaad ergens 10 jaar woont, dat je inmiddels een klein clubje over hebt waarvan je weet, ja, wij kunnen zelfs op zo'n enorme afstand nog steeds connected met elkaar zijn. Andersom, zou je het andersom hebben? Want je woont er al 10 jaar. Stel je voor dat je hier terug zou gaan. Hoe is je sociale leven nu in LA? En weet je zeker dat je daar ook vrienden over zou houden als je weer hier terug zou gaan? Ik zou wel een paar vrienden overhouden hier, maar het zou niet zo diepgaand zijn als daar. Ik denk dat het verschil is, hier heb ik heel veel vrienden gemaakt toen ik eind 20 was, begin 30. Mm. En dat is toch anders dan vrienden die je al kent sinds de basisschool of de middelbare school. Ja. LA, dit is niet Amerika in general, denk ik. Maar LA is wel, iedereen is zo gefocust op hun dromen waarmaken en hun doelen en dat soort dingen. Dat de prioriteit van wat is belangrijk in het leven is een beetje anders, het lijkt wel. En zo in Nederland zijn we heel erg van het Bourgondisch leven. En ik denk, hier zijn ze zo gefocust van, oh, ik wil meer en meer en meer en beter en beter en beter. Hmm. En dat principe maakt wel dat je dat de connecties die je opbouwt zijn wel heel leuk, maar zijn niet altijd even diep gaan. Ja, die kunnen oppervlakkig zijn. Ik kan me ook voorstellen, zeker in een stad als Los Angeles, waar alles eigenlijk draait om het carrière maken, dat bijna alle contacten die je misschien tegenkomt vooral ook gaan over, wat hebben we aan elkaar? Welk netwerk ken jij? Naar welke auditie ga je? Kan ik met je meeliften? Dus dat het heel erg op carrière gericht is. Klopt dat? Op netwerkevenementen en in bepaalde settings zeker. En dan eigenlijk vind ik netwerkevenementen heel erg naar. Want dan merk je gewoon, niemand is daar om echt met je te praten. Ze willen zien wat ze voor je kunnen doen. Wat jij voor hen kan doen, sorry. Hmm. Maar natuurlijk heb ik vrienden gemaakt door middel van andere manieren. Dus vrienden gemaakt omdat ik acteerlessen heb genomen. Of in mijn gebouw nu heb ik vrienden met buren. Ben ik bevriend met buren. En in mijn voorgaande gebouw bevriend met buren. En wat wel heel leuk is, ik weet niet of ik dat de vorige keer heb verteld, maar we hebben in LA heeft de ambassade een soort van, ja, club georganiseerd. Het heet de Holland Hollywood Connection. Oh, wat grappig. En die organiseert evenementen die entertainment gerelateerd zijn. Mm-hmm. En ik heb dus ook heel veel Nederlanders leren kennen via die evenementen. En een paar van die Nederlanders zijn nog steeds mijn beste vrienden. Oh, wat goed. Moest terug verhuizen. En met haar heb ik nog steeds contact. Zie ik ook altijd als ik weer in Amsterdam ben. Dus dat is heel leuk. Ja, dat snap ik. Een beetje thuis in je andere thuis. Want ja, we hebben een beetje besproken waar je zo tegenaan kan lopen. En misschien dat je inderdaad dat heimwee ook wel eens hebt. Aan de andere kant woon je er ook al 10 jaar. Dus er zijn ook dingen die je er hartstikke leuk vindt. Ja, klopt. Ik vind het weer heel leuk. Mm. Dat is echt top. Ik word heel erg blij als ik 's avonds rondrij en een zon. Ik kan niet uitleggen, maar de zonsondergangen hier zijn anders. Ze zijn gewoon veel kleurrijker, lijkt wel. Mm. Dat soort filmische beeld kennen we allemaal, denk ik wel. Hè? Er zijn natuurlijk veel. Ja, ga door, hoor. Ja, sorry. Nee, maar niet. Door de palmbomen heen rijdt en dat je dan echt dat LA-gevoel en ja, dat gevoel van. Ja, wat je van de films krijgt. Misschien ben ik gewoon wel gebrainwashed door films. Weet het niet. Nee, je hebt gewoon een soort romantisch filmgevoel. Wat ook daadwerkelijk zijn uitwerking heeft gekregen. Want je voelt het al 10 jaar. Dus voor jou is dat waarschijnlijk ook gewoon zo. Een andere vraag. Want ook die 10 jaar. We zijn er eigenlijk een beetje de hele uitzending al mee bezig. Dat we een beetje terugblikken. Hoe heb jij LA zien veranderen in de afgelopen 10 jaar? Wat hier een heel groot probleem is, is op dit moment homelessness. Mm. Het is veel erger geworden tijdens COVID. Dus wat ik heel erg heb zien veranderen is in LA zelf. Dat de homelessness-populatie enorm is gestegen. In principe kan LA er niet 100% iets aan doen. Want ja, wat ga je doen? Ga je als homeless person doodvriezen in New York in de winter? Of neem je een trein of een bus of whatever naar LA, waar je gewoon het hele jaar kan overleven buiten. Maar daardoor zijn wel overal tentenkampen nu ontstaan. En daardoor is het contrast, wat er in LA altijd natuurlijk al wel was, tussen arm en rijk gewoon echt enorm groot geworden. En je ziet het zelfs in wijken à la de Hollywood Hills. Als je zeg maar omhoog rijdt in de hills, dan heb je huizen van 17 miljoen. En aan de voet van de Hollywood Hills staan nu tentenkampen met mensen die amper te eten hebben, zo, er vies uitzien. En ja, dat is wel echt een contrast. En dat probleem wordt steeds groter. Want één, de stad heeft geen sustainable oplossing ervoor. En twee, ja, we hebben dus de migratie van homeless people uit heel Amerika die naar LA komen. Omdat ja, je kan hier het hele jaar door kan je overleven buiten. Dus dat is LA zelf. En dan in Amerika, zeg maar niet alleen LA, maar in Amerika denk ik dat het politieke klimaat in de laatste 10 jaar veel polariserender is geworden. Natuurlijk was dat altijd al wel, want het is een tweepartijstaat in feite. En daardoor krijg je natuurlijk ja, een splitsing in de bevolking. Maar sinds Trump is verkozen, is dat echt veel erger geworden. Merk je het ook, los van het nieuws wat je leest of hoe mensen met elkaar communiceren op bijvoorbeeld de social media, merk jij het ook direct in je sociale leven of wanneer je over straat loopt, dat je dat echt voelt, dat gepolariseerde? Ik merk het niet in de sens dat ik woon in LA, ik woon in California, dus ik woon, de meeste mensen om mij heen zijn democraat of liberaal of ja. Dus in die zin heb je niet dat je de twee partijen tegenover elkaar hebt staan. Wat wel heel grappig is, of tenminste ik vind dat grappig. Ik weet niet of het grappig is. Maar wij moesten een nieuwe burgemeester verkiezen. En dan de democratische, zeg maar, de meer democratische burgemeester. Daar had je, want mensen adverteren voor een bepaald persoon. Dus die zetten borden in hun voortuin en dat soort dingen. Ja. Dan in de armere wijken zag je dus dat heel veel voor de democratische burgemeester borden neerzetten. En dan voor, hij zei dat hij democraat was, maar hij was eigenlijk republikein. In de rijke wijken zag je dat ze voor Caruso dus zeg maar overal borden neer hadden zetten. En dan zie je toch wel dat er wel iets van tweestrijd is daar tussen... Tussen arm en rijk ook eigenlijk weer. Ja, ja, ja. Eigenlijk kan ik het een beetje zo, als ik jou nu zo hoor zeggen... dat heel veel dingen in Amerika wel gaan ook over dat verschil... Hè, tussen arm en rijk en in Los Angeles. Want je zegt net, hè, ik kan het me helemaal voorstellen hoor... dat het geëxplodeerd is omdat er heel veel mensen uit andere staten komen. Nou, de armoede zelf was daar natuurlijk al gaande. Wordt het wel steeds meer op de agenda gezet? Of heb je nog, of is er nog steeds niet echt een realistische oplossing... om ja, mensen gewoon een menselijk leven te laten leiden... en die dakloosheid eens een keer goed aan te pakken? Op dit moment is er geen realistische oplossing. En wat het rare is er is heel veel leegbouw in L.A. Mm-hmm. Van ja, dure appartementen en dat soort dingen die niet verhuurd worden. Maar dan wordt dat niet gerepurposed om mensen op te vangen. En ja, ze hebben wel gesproken over bepaalde oplossingen... à la tiny house wijken te bouwen... Maar er is nog niks echt. Er is nog niet echt een oplossing of ja, een richting naar de oplossing toegekomen op de agenda. Dus het begint gewoon steeds groter te worden. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld toeristische attracties hier, zoals Venice Beach, mm-hmm. waar iedereen als ze naar LA komen, willen ze Venice Beach zien. Ja, dat is nu een en al homelessness. En het grappige is dat een maand geleden liep ik op Venice Beach met een vriendinnetje... en ik hoor ineens achter me Emma. Hmm. En het bleek de zus te zijn van een vriendin van mij op de basisschool... die ik toevallig tegenkwam wow. en die daar op vakantie was. Wow. Ja, dat je echt denkt, de wereld is zo klein. Ja, maar echt, ja. Maar zij zei ook van ja, dan... We dachten echt, oh, we gaan bij Venice Beach... want dat is relaxed en dat zie je altijd in films en dat soort dingen... nemen we een hotel en ze waren met kleine kinderen. En toen zeiden ze ook, ja, we willen eigenlijk 's ochtends niet te vroeg ons hotel uit... omdat het dan alleen maar homeless people is. Ja. Wat ook vreselijk is om te horen, want die mensen zelf kunnen er natuurlijk gewoon niks aan doen. En het blijven gewoon mensen, maar ik kan me voorstellen dat bij homelessness vaak ook wel enige gevaar, elkaar onderling. Ik bedoel, je moet overleven, dus het is ook niet altijd veilig. Het is ten eerste wat het punt is waardoor heel veel mensen homeless worden in Amerika. Er is geen goed opvangsysteem voor mental illness. Ja. Dus als ik een afspraak met een psycholoog wil maken... nou, er zijn maar bepaalde mensen in mijn netwerk voor zorgverzekering... maar als ik buiten mijn netwerk moet... dan gaat het me al snel 250 per sessie kosten. Hmm. En sommige mensen weten ook niet hoe ze naar psychologen moeten zoeken... of naar mental health faciliteiten. Ja, ja, ja. En dus wat je heel erg met homeless people ziet in LA... is dat ze severe mental health issues hebben. En ook, ik heb genoeg mensen... mental health episode zien hebben. Hmm. Ik stond op een gegeven moment, ging ik naar mijn werk... en stond ik bij het stoplicht. En dat een vrouw midden, zeg maar, het kruispunt oprent... helemaal naakt stript en rondjes begint te rennen... en al het verkeer tegenhoudt. Dus dat we, zeg maar, de politie moesten bellen... omdat, ja, ze moest van het kruispunt afgehaald worden... want anders zou iemand haar misschien... Ja, het is gewoon gevaarlijk, ja. Ja. Maar dit zijn dus dingen of incidenten die veel voorkomen... omdat deze mensen eigenlijk van de regen in de drup komen. Want het is veel te duur en de lijn om hulp te vinden is laag. Maar ik denk dat het natuurlijk ook gewoon meespeelt... dat je het in Amerika kan je het maken als alles in je voordeel zit. Maar je kan dus ook van de ene op de andere dag dakloos worden... Hè, als alles tegen zit. Als jij een operatie hebt die je niet hebt kunnen betalen... je gaat scheiden, je raakt je huis kwijt... dan is er weinig wat je, ja, waar je op kan leunen, zeg maar. Ja, het is... Er is weinig waar je op kan leunen. En wat er is... het is niet duidelijk wat er is waar je op kan leunen... logisch klinkt. Dus niet iedereen weet, oh, hier moet ik naartoe of deze instantie kan mij helpen. Mm. En Ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar schijnbaar is het dus ook komen mensen in een soort van een catch-22. Want schijnbaar moeten werkgevers, dus zodra je homeless wordt, heb je geen adres. Hmm. En schijnbaar moeten werkgevers kunnen jou niet aannemen als ze je post niet naar een adres kunnen sturen. Ja, dus je zit eigenlijk misschien een gekke metafoor in dit geval, maar een kastje naar de muur verhaal waar je niet meer uitkomt. Ja. Hey, ja, precies. Even iets heel anders, want dit zijn natuurlijk de heftige kanten van zo'n stad. Toch ben je er tegelijkertijd ook gek op. Hoe heeft deze stad jou veranderd in de afgelopen 10 jaar? Wat ben je er wijzer wijzer van geworden? Ik denk dat ik... ik moest even nadenken, hoor. Ik denk dat ik veel meer flexibel ben geworden met dingen. Mm-hmm. Door deze stad. Omdat wat ik al eerder zei, je wordt geïntroduceerd met challenges waarvan je die je niet zozeer in Nederland zou tegenkomen. Dus in dat opzicht dat ik een stuk flexibeler ben geworden en ook qua persoonlijkheid flexibeler, als in mensen hebben een andere cultuur en onze cultuur is zo direct. Hmm. Vergeleken Amerika en zeker in business setting. En ik ben al 100 keer directer dan de gemiddelde Nederlander. Ach. Dus ik moest mezelf zeg maar heel erg gaan aanpassen. Van je hoeft niet alles per se te zeggen zoals Nederlanders dat doen. Ja, je hoeft niet alles te benoemen. Je hoeft niet over alles een mening te hebben. Ja. Ja, precies, weet je wel. En ik weet nog, ik vertel mensen wel eens, wat bedoel je, Nederlanders zijn direct. En dan vertel ik het verhaal dat ik op de Albert Kuis rookwafels ging kopen. En ik ben niet de dunste. En toen zei de koopman van, zou je dat nou wel doen? En zeggen van, je kan wel wat minder wegen. Nou. En mijn vriendin en ik, wij lagen helemaal in het scheur van het lachen. Nou, als je dat verhaal hier vertelt, dan zijn mensen echt geschokt dat die koopman dat tegen mij zei. Ja, ik ben ook wel een beetje geschokt. Wat asociaal om dat te zeggen. Maar jij hebt er dus heel hard om moeten lachen. Ik vond het echt super grappig. Maar hij zei het echt met zo'n plat Amsterdams accent. Het had gewoon charme, zeg maar. Ja. Maar je denkt, als je dat in L.A. doet, dat gaat niet gewaardeerd worden. Nee, dat gaat zeker niet gewaardeerd worden. Dan, dat wordt echt niet een goede... En dit is natuurlijk een enorm extreem voorbeeld. Mm. Maar op die manier. En dan verder wat bij mij is veranderd... En dat is misschien niet alleen gerelateerd, maar is... Ik ben natuurlijk hier gekomen toen ik, 24 was. En ik ben nu 34. En ik denk dat... Ieder persoon dit bijna heeft. Als je 24 bent en je komt net van de universiteit, dan ben je echt enorm gedreven en Je wilde natuurlijk ook. Je wilde natuurlijk gewoon actrice worden. Je wilde actrice worden. Je wilde doorbreken. Je wilde de filmwereld in. Al die grote zaken, zeg maar. Ja, precies. En ik denk dat dat ook is wat mij aan L.A. aansprak. Is het feit van, ik was zo ambitieus en zo gedreven. En dat is iedereen hier natuurlijk. Mm. Iedereen zet alles opzij om hun dromen na te jagen. En nu ben ik 34 en nu kom ik een beetje soort van tot rust met mezelf. Eigenlijk heel mooi, Emma. Je hebt de full LA experience meegemaakt. Zo kan je het zeggen, toch? Je bent de carrière ingegaan. Vervolgens ben je tegen dingen aangelopen. En nu ben je eindelijk een soort van geland. Ik moet langzaam naar het einde toe. Dus ik wil eigenlijk aan jou gewoon aan jou vragen en tegen je zeggen. Ik hoop dat je het gewoon nog heerlijk daar gaat hebben. Maar dat je misschien uiteindelijk de balans kan vinden om een wat vaker hier en dan weer wat vaker daar. Best of both worlds. Dat is het doel. Top. Dat is het doel, zeker. Dan ga ik je daaraan houden en dan wil ik je voor nu heel erg bedanken. Dankjewel, ik vond het superleuk om jullie weer te spreken. Ja, dankjewel Emma en geniet ook van die palmbomen en de zonsondergang. Thanks. Oké, tot snel. Doei, doei. like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I We'll Wait For You van Mumford & Sons. En dat was zo'n passend nummer, want ik was aan het wachten op Stefan Darskonduur. Goedemorgen, waar ga je het over hebben in Vroeg? We gaan het weer over vergeten nieuwsonderwerpen hebben. Vandaag aflevering 4 al van deze week daarover. En de afgelopen dagen gingen we steeds naar het buitenland voor ons nieuwsonderwerp. En vandaag zoeken we het binnen onze eigen landsgrens. Want we gaan het hebben over kinderarmoede. Veel taboe en schaamte daaromheen, terwijl veel kinderen ermee te maken hebben. Ik ga het er met twee gasten over hebben. Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut en op afstand Sanne Spiro, en zij is van de Alliantie Kinderarmoede. Okay. Belangrijk onderwerp. Zo. Ja, zeer zeker. En ik wens jullie er ook heel veel succes mee. En het is wel, ja, want het is gewoon zwaar. Laten we eerlijk zijn, het is niet het allerleukste gesprek wat er is. Kosten, ja. Het is een zware ochtendkost. Maar goed, bij Vroeg zijn we altijd op het nieuws natuurlijk. En heel fijn en belangrijk dat het gewoon over dit soort vergeten nieuws gaat. Trouwens, al de hele week. Ik ben er vannacht. Ja, ik weet het nooit. Op dit tijdstip ben ik altijd helemaal de tijden eigenlijk kwijt. Maar vanaf van 2 tot 5. Ja, op 24 uur ben ik er weer met de Nacht van BNN Vara. Maar nu dus eerst Vroeg met Stefan Konduur.